البعض لأنه هو بعض منه. إيه ده بيش؟ من الغلط الشغل بتاع الأفلام والسكادات دي. شكرا. ده كسان غير الناس في الجهد ده زي ترسانزيشن ده قدر ديس كسان في الجهد أواضب يعمل ديس كسان ده ترسانزيشن ده فكيفا كيف تجي؟ لازم خالي لك شانتي ما غير أما. تو بدرجة تاتا ما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم مشران دوستانو دا آیت ما وویلو دے کہ دا فرمائل شوی دی کہ څوک پر ورځ د قیامت خدای تعالی مخکې ودرېدو نه ویریدو دغه فکر زړه کې راغلو دغه فکر نه ویریدو د دې د فکر راغله چې پر ورځ د قیامت زه خدای مخکې به ودرېږم او دغه یرې په وجه سره دې خپل نفس چې دی دا منې کړو خواهش نه ونهه نفس عن الهوا دې خواهش نه منې کړو فإن الجنة هي المأوى یقینا د دې بیا ځای جنت اوس هوا خواهش نفس دینا ځان ساتل انسان هر یو عمل چې کوي هغه عمل دیاله کوي چې د دې دننه یو اراده راځي اراده هر یو عمل چې موږ کوو که نه هغه له کوو چې کله زموږ زړه مني کولو لپاره زړه کې اراده راشي زړه کې قلب کې باطن کې انسان کې دننه اراده پیدا کیږي هغه اراده پوجا سرا دے بیا کار کوي عمل کوي هغه اراده یا خواہش نفس تابع وي یا خو نفس بلګرتیا وي شیطان بلګرتیا وي نفس پوجا سرا وي او یا هغه چې ده هغه اراده چې ده هغه رضا الهي لپاره یا اراده هغه اراده شیطانی وي یا غیر ارادہ کسی نہ غیر ارادہ رحمانی بھی ہے یا ارادہ در قلب کے بار باطن کے الکائے شیطانی شروع یا الکائے رحمانی شروع یا غیر ارادہ در نفس خواہش شروع پوجہ سرا در باطن کے رغلی بھی او یا شدے نو آ در باطن کے رغلی بھی خدای تعالی طرف نہ فرشتوں طرف نہ او خیر پر رخ باندے لدے باطن کا ارادہ آ فکر آ خیال لدے باطن کا رغلی لگا دو لارے دی ارادہ رات لو یا شیطانی لار دے یا رحمانی لار دے اس سے نفسانی لار ہوائے نفس خواہش نفس دا کا ایتوں کے جو ولش لو ونہ نفسان الہوا خواہش نہ اقبال دان میں نکلو دا خواہش دا شے دے خواهش سیر دا دری سزون مجموعه دا غضب شاوت حرس غضب شاوت غصا خبر خدا سے تک دخو ما دا غصا را غلر بس دو سقا خفل خواه بکو مای سزم آن لوگ بس سقا بکو غصے دلا سموں گا خدا پر پریک دو خدا حکم پریک دو غصے بنے عمل کو نو خواهش نفس جو سنا نفس کے آ پر شکت پر شکل غضب دے غضب غصا ماشاء اللہ پختانہ غصہ کو خواب مشہور دے مگر رائے ونڈ کے ناس تو جو ماتونہ جوڑ شو سدو سو جو ماتونہ دیو ابو مشورہ کئی نوائی دا پختانہ پر کے امیران کے جو دیر خوشحال سنو ماشاء مو دلتا دیر عزت تا دیر قدر دا رائے ونڈ کے ہاں جی جو آج طول پختانہ پر کے امیران کے نو بیا جو کس پر کے راستے بولے کتا طول پر کے امیران کو نہ کو کوم ہم شردی اگر ورتا کہ منی خودی ہے سمنا جانا منی خو سمنا ہو میرا نے کہ تو کار خو بکئی کر اسی تو کو با مال کو لو بخا تو با خدا خیر زاز بن قدر اعزاز دے کہ بن میدان جڑئی دا قدر اعزاز دے دا بن نظر کھلا دے دی ہاں جی زار سا سولے پا میرا جڑئی دا پجا ولا خبر بن من نہیں جی خبر نہیں من گل یہ غصہ بن زیاد نو په خور کې سره موږ ته مل کې نشي دا چار چا پر کړی او په خور کې سره په تاسو په څنګه وی خو په خور کې دا سي جټان دي او دا سي عجیب کسان دي چې بس معمولی خبره باندې ډز کوي نو خاطا زما کو دا دی وردا نو بلې مته کنه څه ته لوښ نو بس دې باندې خبره ستا پلو پلا دا ستا مور دا بس دا دا دا ما خام دې بس هر کونتره باندې سره مړی بیا مفروران ټول خاندان خراب تباہ بندر غضب و غصہ آ وقت دماغ کار نہیں دماغ پر واتو پٹے غصت و سرکاری پٹے انتا زمان سرکاری سوکی دارو ممو لارو مونگا مازگر بدا سے لار لو انتا بوگر زدو پٹو کے دے چار چا پر بوگر زدو بیا با خبر بلو جوارو یارسو پربش کر لے بھی آگا مونگا راوڑ لگو آتا ہو یور نار لو التا تازه زمون جوار دے بلی شوی نو باغا زے تو کر باغا چکو مگر پلان دے پاتے دے اگنا داسے بو وہ بس بتلی مہرا مو کلی والا خلق دا اس چارے بلی ما خپل سرکاری سوکیدار تے دا چارے بلی دا ما سڑی دے بلی چار نتا پٹے دا گس دے تا ون خر کرم دے اورے بھی دے کے دا ما مخامخ کارش مخامخ کارش لو مخامخ نہیں سے تا ہم اتانے ایس پی او دن آغاز مانے کے آغاز من خاص پر خدا رو نمازی سڑی بانے کو سے دیکھ دیکھ بانا شا پٹھے دزمو رے بلے دے خرس کڑے دے ہم دے رے بلے دے ہم دے نو ستا تانے کے دن نکو ما ما دے ہم بخیرہ کو سے گرم سے سوک وہی مارے بلے دے مجھے دے گرم سے زمان یو شاگرد دو ناغم سام پختون سواتا جی عام گرم سے کہ دوڑا گرم سے ما بس دا خو دې ته پته ده خو باندې چې دا نه سه خو هغه باندې موږ دا په لوسه دې غړې پړې ده دا خو څنګه ډز نه کې لوه بلور برکا کې شړ پړې ده دا خو نه کې بلور برکا کې نو ما هي مه بلار وسه شه وسه شه نو موږ ته بشران ویل دي چې دا وخت ته پختون سره یو چل وکې دې کو ساو غضب بسنګ ختمه دې سره به چل کې آ چل سو دې آ چل دا دې ته یو عزت اعزاز جمله وو ته کې بوای عزت و اعزاز جو جملہ بہت ہوائے جو ٹکے بہت ہوائے نما تا دا ٹول پھٹے زمارے بلے ویرے بلے بدے ویکنا ما نہ ہوئے تا پوس کرے ویکنا بس پھڑے سر کشتا رزوز گور ما سو خود ہو ری بی کنا دینا بس چاہو رہے بس گور ما ما محبلا ہو دے کتلو با یا محبلا پھنگا بزو سو پٹی با دے زان کو بناو تھا لہو را گری چی بزو سو پٹی با دے مونگا ڈل دو شروع کو او یو جن تشی بل اسپتال تشی سارے کھولا دفعی گا بلا دې سدا چل کول پکار ما بابا شي بابا شو دا سدا چل دی زمون دا په خور په چار چا په رقم ختانه دي کنه یو من دی بندا راځي او سدا دماغ کار نه کوي دی بالم وی دی او پروفیسر وی دی بس پاره سم یو مات سبق و پاس کړی وی چلم بای پاس کړی وی خدا دې د دې دماغ او کار نه کوي ولې جوز دا دماغ غضب هوای غضب چې کوم دا دې کې دنه هوای غضب هغه ونه هم نفس علی هوا اوس د دې د نفس کې دنه غضب او غصہ چې کوم غرزیله ده هغه لا دې استعمالی کې لګیا ده ته کا بو کول نشي تو یو ته خزو ولا غوای یو غصہ کې راغله غوای کا بو کول نشي یعنی ما غواو ساتل زما بچی دا سوی رزل یا الله دا بو پلاک سکی مونږ نو هغه واقعي هغه منډه شروع کړې خره داسې منډه ټول خول تختی اوس چې دا زموږ پلار مونږ ته څه مصیبت راوسته ما غواړم چې هم وکړم دا زه باندې چې کلی والا سره اوس درته نه سماس روټه یو ټوکړه مینه ولا داسې مونږ راوته لاس بنو خرو نه ماته ګلره چې هغه هغه تا غکړو خلا کړه ټاپ ټاپ په ځوان ورنه ولو ا بچی زما ډیر ښه دا ستاره پلاز ګوډه بادر دې ډیر بادر دا غوسه کې راغله وای دا نه وېشه خو غضب دا غصے سے برنگیختہ آدمی اس کا دماغ جو ہے شیطان کے اب حکم کے تحت استعمال ہو رہا ہے اس کو قابو نہیں کر سکتے غصے کے نمبر تشریف سڑائی جو ہے ددے دماغ اور شیطان حکم لانے کار کی دا اس کو قابو کرنے چلا ہو سکتے ہوائے نفس دے ہوائے نفس دے دا رزیل غضب پوسا اگے لانے مونگ استعمال لے گو کور کے اگے لانے استعمال لے گو جماعت کے اگے لانے استعمال لے گو مونږ ډاکټر صاحب داس بروسې کی ما ته یو کالونی جوړ کړه ټول ټول برګری ما جمع کړل ما وګوره دا ټول غیر په ځای اغلی ہے او په خور کې تاسو نوکرای دی ته کورونا د تجربه ما خو یوازې مو سې کې دلته یو ځای ټول سې کې تاسو بدی باندې بړه ته څنګه به پن کی اځې مونږ جوړ کړه په جماعت جوړ کړو جماعت کې ډاکټر سیار صاحب مونږ لري آدم بنی آدم دی او ډېر ښه حافظ عالم تجوید والا بنی آدم دی اگر پکے مفت جمع ورکولا جماعت مونگا جوڑ کو جمع مختلف ورکولا اخپل پیسے مان جو حافظ ہونے بولو کہ اگر اخپل بچ ما اخپل بچو تا نہیں بولو نو ما ټول بچو تا خی نو مالے پیسے کو زبر تور کو ما پیسے اگو نہ غسرے کا جی جمع دے ور کئی حافظ دے دے جماعت جوڑ کڑے مونگا یو کال تیر شروع ما تا مالے نہ شکایت راغ رو چلتا مالے کے ہوٹے سخت اختلاف تے سخت جھگڑے دیو ددے بس کہے تو شاید اللہ علیہ معلومات ماں کو ماں ڈاکٹر صاحب سے چل دستا محلہ صاحب مخالف ماں محلہ کو دیر ماں مخالف تھے کہ جماعت کے دی مشری ہوا نہیں مشری یو کس راضی بھائی دا جماعت دا جماعت ٹائم کیا بدل کرو دے مجھے ٹائم ہم بتا پلانی بدل کرو ہاں دے تو میں ذرا ورشے ٹائم نہ بدے بدل ماں نہ بتا پوچھ نہ کی ہاں دا ڈاکٹر صاحب دو منٹ والے لیٹ لگا لے دے ہلتا دس کے یہ منگا بدے دے تب انتظار کو منگا تب دال بلاڑ بو نو ما یا ڈاکٹر صاحبہ اوس دی مشری واڑی مشری او داتا سو جمال کو جوڑ کرو بات چندے راکھڑے وے آدھے دے پرنا ہو جوڑ گئی منگا دے کہ مشری بگو تاں فاقا ورکا ورکا مشری دی مشران شلو او پرے گرد دو جمع او دے کہ اخبر حافظ ہو ورتوای جائے ماں مساتے حکم چندہ ماں پس راضی ہم خرچہ ماں پس راضی بھائی ورکوما بس یہ ساتھ کے ڈال لگا ڈاکٹر سیار صاحب دیر خپش رہے ماں مسجد کہیں دے ہو تو ماں داس اخلاص سرکار چھوڑ کرو ماں اس دن زیادہ پورت اخلاص ہے ماں کے کول اخلاص ہو اس میں کول اخلاص تھی دا بس دا غزے کہ تب اخپل اگر دے میں شریک جذبہ اپریک دے ہو خدا جی سنگا جتا ہوائے لار لگی تو اخپل ماں مساتے لو نو ما ما یا ډاکټر صاحب ته پښتون نه خبر څنګه ما پښتون دا جذبه وی چې زه به روستو ولاړ زه به الله اکبر بوم امام بچی الله اکبر بزه کوم روستو نه ما کي خود رده نه شم ما کي پس ما کي خود رده نه شم چې سبق رده زده خو نه دلته بزه خانی کوم الله اکبر بزه کوم ټټی کې بده پکړ ما ددو دا جذبه ای ما ددو که بر شده دا جماعت که هم شده خدای تا تیگی دو دنیا پرگدید نفس تا با تیگی خدای تا با تیگی او دیو جا اللہ برده برستو کما امام با تیگی مخلی سبحان اللہ یو دلہ یو حافظ سے بو ایرفار تفسر ہونا حافظ ہونا ایرفار افسر ہونا اگر بیر ڈاکٹر سے زمان ختم دلتا براشی تراو ہوکی لال مٹے خلے قرآن ویلو ختم نہ خلو جیو نو ما بیا ما تو جے خطر نہ بادا بیا نفسونو کہ زمون جو ختم ہی مرے کہ مدرے گی دا نور افزان دے شاگردانو ماتے تو مدے پک افسر اور شاگردانو ماتے تو مو تمو جمع تو در درو نو حافظ بچی ویلو ویلو کہ بیا بس پڑھے تے شو گا دے برس اللہ اکبر حافظ بٹ چھو ائے بڑو کو پڑھا دیکھ لے قریشی سے بندو کو قریشی سے برس اللہ اکبر کو حافظ سے بٹ چھو مزدو خدا سے بندو کو پوچھ دا کہ چل تو با ور ولار تو روس ہوئے اللہ اکبر تو کہو ٹھیک ہے حافظ سے حکم ستا چلے گی اولا روس سے وہ ٹھیک ہے بابو شریف تو کہو وہ زبو کہو آسے او مو درے گو بار پسے نمرا سات او اللہ اکبر روس تو بارتا امر کہے او آما کہے تو ٹھیک ہے نموز مات سو داخو ہاں جی داخو چیزے دیر زیاد جوار پکے پکی بسلے بنے باس کہے نو آگا دے بوز بات چیز سڑی تو خیر ماتا سرز داخو دو کہ دا غصہ و غضب پو وجہ سرا کبر جذبہ ہوئی ہوں گا مونگا کبر جذبے لانے استعمالی مونگا جماعت کے کبر جذبے لانے استعمالی ہاں اگر یو کبر جو رضی اللہ ما غضب بیان کرو دیم چیز ہے شہوت دیم جذبہ شہوت جذبہ شہوت سے آریو بن آدم تبادل ضرورت سے دے خدا کے دے طلب دے کے ناگے ناگے نہ دا رنگ روغن شکل صورت دیتا دیتا کشش کی حج بدیو کی گرا او پریک دیا جی او اگا دے گٹو نہ پورتا پتوک بھائی بھی دورہ حدیث بہو کی دورہ تفسیر بہو کی خدا شے دن دے ختم شی نہ دا کافی درام شے نہ دے لاند استعمال دے گی بنا زما شیمو ما از منکلی کہ یو کاسو نتا زاسے 29 30 سال عمر شو نو عقل نہ عقل نام سے ما بشان دا سے ډیر پوی دو نہ کما کلو سو کسے ہم نہ اول زکڑے چتا درد تو ممری شاد زکڑو رو سو کنا سو نہ دے بڑے رقم جو ما واد پس نہ کی نہ ما تے یاد جگہ زمانے کی کڑن مکچو نہ لنٹری یا بادے بادے نہ دنٹر کا زمانے کوئی نہ نہ رستو بیا راغلے دے نو کچا بادے بو نو ہر کال کھٹا کھور ضرورت بو کہ دویم کال بندے کھٹا بندے کولو بیا ترنا دیوال کر دو نو خټه کول ډیر ګران کار زموږ لکه کې دا وو دریاب نه راوستو راوړل بیا خټه کول نو هغه ته هغه نو مړه لاله او مړه لاله نو بیا هغه ته چې مړه لاله تا واده باندې بس کول وړي نه شا کنه څنګه چې بکی بس موږ سره دا غم کوو مې دا موږ خټه بونه کې دا لیو کو دیوال نه بس یو هفته باندې ولا وځي له له ول باندې نه مینا باندې ورمن له ول او روټه برمن دوه خلا چای برمن اوس کولې ول ول ول چې هفته بتیره شه بس جنت برته ورته نه بس هوغه هغه جذبه شهوت جذبه هغه لاره سره به استعمال دو غیر کړي بېو کار بنا غستو او دغه کار چا نه کول ا بو ډای سوچ ته مړ بې جان اوس به عمر چتا اتیا کار بې وی مړ بې چتا هو مړ شته هغه وادو نشته خو اجز وادو لا سار چا نه دوک کېدو بیکری کی مشہور شو پرانے ماڑا لالا دے ماڑا لالا شب تم شوق کا مگل بہو بے حکومت ماڑا لالا کے بنوں میں نو دا رزیلا شہوت لاندے استعمال کر او ہو سم دم سڑے بھائی پوے سڑے بھائی اگے تے پتہ بھائی کہ دا رزیلا نے استعمال کم اس باز ما سر سڑے کی ما وہی نہیں ما نہ پر گئی سو لیکن نہ ہتا کلے کار نہ کی ولے جذبہ شہوانیہ دے میں تاریخ ہوا جذبہ شہوانیہ دے میں تاریخ دیا کل اس کار نے کہی اس دا نفس خواہش لانے استعمالی کے لیے آتے ورحان نفس سارے لہوا چھے بیرشی بھی دیکھ دا گا نفس خواہش لانے استعمالی کے لیے آتے اور درہم شے حرس حرس چار سے زماشی دا زمکم زماشی دا پٹے من زماشی دا جائدات من زماشی دا کور من زماشی خور گیو تحصیل دار ہو نو آگے جی آگا شوا مور آگے رو کشو کورنا جا اللہ تحصیل میں چلو شتو تحصیل دار صاحب نشتے مور نشتے دے پہ خور نا جمرو تشتا بوتل دے مور والتا دوستان وہو کرا دی ملبان شوی دی اور ٹول تستا خطونا گوتے پہ لگولی دی اوزان بس انتقالی نہیں پڑی دی زاو سره موږ بل معنی تر پرانی اغاز ته موږ جام ته تلو خپلوان دې موږ ته دوستان دې ته موږ برش پیوي ها ها ها جی بیرونه خبر دل خلک خبر دل نا دنیا جہان ته کال دے ځان پسې کړو جی او بیا کلا بیا جګړو شو بیا غیزی باندې ډزو شو بیا ځوان دل نه زه مرشلو بیا موږ دا د جنازې سره ہمارا تحصیلدار صاحب انتقال نہ ہو رہا خوش ہو بیٹھو حیرت جذبہ حیرت جذبہ چار سو زماش منکری بکری تو لاڑ لما نما تو زما مل کر راغل ملاقات تو کڑو بجے ہو اپنے سلام تعالی پر تصبیرہ کھڑے دا دا تصبیر واخلا اور دویم مجھے خلق وائی عبد السلام لے بنے تصبیہ جوڑی خلق وائی تک سمیئی نماؤسی میں چلو شلو اکبل جائیداد جائیداد وقف خواب تقسیم شو تقسیم کیا گیا تھا سر علاقے کل کم دی اور ملاقات ہے جب تک جریب دو جریب اگر تپات ہوں یہ آگے ختم شہر ماں اسلام ہوگا چلو ہماری طرف ہوگا ولایت طرف تو روان دے مجھے عبد السلام بھائی جو ماں کی آواز ہر جیسے مطلب ہے ماں داس ماں کا دسم کی آواز کو ہندوستان ہے دا دا لو ما سره کیدا بیا یو بزدا ما وقف کړه کړه خدای رضا لپاره بیا ز لاړ لمه نماز مکه ته ویته زمای نو ها اوس د ستایم ما ته دا आवाज راو بس بیا زه ته سلام کوم دا هرڅ جذبې زما هر څه زما هرڅ جذبې لاندې بیا د انسان دماغ کار نه کوي بیا د دې اراده چې تاسو مولو کوي اراده کوم لاندې عمل کوي ا بیا خراب شي دا هرڅ جذبې لاندې راغلي نو ہوائے نفس رہے ہوائے نفس کے نگا درے سزنوں کا بھی لکھے گی غضب شاوت حرس دغ اعلان انسان استعمالی اور دے تک پتہ نہیں لگی دے نفل بو کی دے مز بو کی اشراق بکی دے حج بکی دے عمرے بکی خود تک پتہ بنائی استعمال بدلے نفس خواہش لانے پئی نفس خواہش لانے درے استعمال کی اس دا خواہش نفس سے ددے علاج پکار دے ددے اصلاح پکار دے علاج دا غٹا بیماری دے قرآن مجید کے مختلف سزنوں کا بیماری ہے لیکن آیت یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم قیامت رضا کا رض ہے کہ بننا نہ مال پکارے گی نوا زامن پکا دے گی سچا پکا دے گی بیمار ہے نہ پاک روا پکا دے گی سالم نرو صحیح سالم نرو تم کی بیماری نہیں جدھر بیماری سزا جدھر بیماری غضب شہوت اور حرص دائرے بیمارے ہر علم بوکی تفسیر بجدہ کی حدیث بجدہ کی پورا علم بکڑے بھی خدا دے باطن چلے دا ہوائے نفس دے دا, دا, دا قابو کے رگڑے بھی آنے ہی شروع سے بات ہوائے نفس دے دا ٹھیک شروع نہیں اگر نتیجہ سے بھی نتیجہ دا بھی چھ دے دنیاوی کارونا ہو پریک دا دینی کارونا بچوں کھئی نوگا دگا غضب شہوت اور حرص جذبات لانے بکی تینی کارونا ہم سکھائی جذبہ غضب جذبہ حرص جذبہ شہوت لانے بکی نما تو مل کرو فلانی جا کے درس کے دو آج دس تو جنگونا شروع ہو جنگونا کے قتل نوش لگ نما بخود آوان ہو تمون گاٹ بزرگ تر شو کلا پاکستان جوڑ شو نو ہندوستان دیوبند دا چھ مون دا کم تو نو چھت شخصیت لے گڑے واپ دیوبند والو پاکستان سے مالو رہ پایا آسو کو جی عزیز صاحب شبیر احمد عثمانی صاحب شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی صاحب یہ مقاعدہ دے مہدر جناد دمرا زیادہ اگر شکر گزار ہو کہ اگر شبیر عثمانی صاحب پاکستان مغربی پاکستان جنڈا چھ اول دلما ہوں گا کہوں نگا بتر آتا آگے پرچم کو شاہی بتک ہے تاسو پاک سٹڈی کے دارے کے لیے شوئے تھا سکولوں کے جی پرچم کو شاہی دے کھڑے وہاں شبیر احمد عثمانی صاحب بھائی بات حق ہو بات حق طریقے سے کہی گئی ہو اور حق نیت سے کہی گئی ہو اس سے عموماً فسادات پیدا نہیں ہوتے. خبر حق آئی وہ حق طریقے سے میرے شروع ہوئی, حق نیت میں میرے شروع ہوئی, آگے نہ فساد نہ جڑے گی. فساد جڑے گی یا خبر حق نہ بھی, یا خبر ہے جو حق طریقے سے ویلی شوی نہیں اور یا خبر حق نیت سے ویلی شوی دادری خبریں پکی اللہ فساد جڑے گی جگڑا جڑے گی. یعنی حق خبر چاہتے ہوشی اور صحیح طریقے سے روشی اور صحیح نیت سے روشی نہ تو ماں تو خدا زبان نعوذ باللہ دوست تو نہیں, یا تو وہ آج سو کے خلاص کہی اور سو کے اختیار ہوا سو کے انصاف کی دے بجرت نظر جنگ کو ماں بجنگوں کے ماں سر نہ بکی سر دن ہو حق دے حق بانے ہو اگر ہے عمومین مسلمان سے جگہ تو بدلتے رہے گی طرف, لیکن خبر ہے بس جو دن خبر رکھو ماں خود دن خبر دے لے پانا نہ کہ خدا رضاشی اور تو اگر حق بانے واضح پتہ ہو جائے گی اور تو پہ عمل ہو کہ سام سواب سے سماج سواب نہ جو پیغور لے پا رہا ہوں ماں روکے نہیں بولے جی جس دگا دے امام پلانے امام پلانے امام دا زماں مقابلے دا خبر رکھو ماں اگوتا پہ غرنا ور کو لے پا رہا ہوں آج نہ سگا کبر اور نہ سگا غضب جذبے لاد استعمال ہے دنوں کو فساد پہ دیکھی یہ سڑے دیا خدا بیمار شادی ڈاکٹر سے بول رہی ڈاکٹر گوری ایک سرو باسی یا دوربین لگئی یار سو کی بیا کاغذ بند وسطوں لکھی جدید ٹی بی دا اور ٹی بی علاج ہم شروع کر دیا میرے ڈاکٹر شکر گزاری ہم کئی ورنہ 100 روپئے فیس عمر کئی 300 روپئے دوائی عمر کئی 300 روپئے دیکھ رہے عمر کی ہاں جی اور شکر گزاری آج کئی بیا ڈاکٹر سے اچھا سوڑے میرا بند منہ میں ڈیر آسان ہو آگے ورنہ سوئے لسنا خزر ہے ٹی بی بیا دراشی وائی ہے خواہ ہے گورما شدورے بھی مارا شیر رکھ دیکھ ورنہ ملاقات ہوشی اور دیو گوری ہو ناغے تو وائی ہے مولے بیا کو وغیرہ ٹی بی شاہد نہیں ماں بوتلے وائی لائی لاؤ علاج شروع دیا سنا جائے بیا راشی کورتا بول کورتا جی نمور وقت آئی چھے رادے وصلہ واپس ہے اچھا آرام سے سجی ور باندے مجھے ٹی بی دا ڈاکٹر ولی روشن تو ٹی بی دا ٹی بی دا آو کنا ٹی بی دا کنا خبر دیو ملا ٹی بی دا دا جنے مورو ملا ٹی بی دا ڈاکٹر ملا ٹی بی دا جملہ یو دے نیت میں تو فرق ڈاکٹر ویلے دے خیر خواہی نیت سرا چلے علاج اگر میں شکریہ شکر گزاری پیسے عمر تو مور ہم درد ہے نیت سرا ویلے اگر ذرا خوش تو اگر ذرا مادر ٹی بھی جانی آگے نہ لگا دردے ذرا بان چاہ پایا کے خود رہا پایا تھا سو بھائی زخم مانے چاہیے اگر ذرا ملہم تو خواہ پٹے بہو گنا واہ واہ معلوم جنہ مدار سے جوڑ رہا بکر خود رہا آگا لگا پٹے کے خود رہا نور بینا مانے اور خواہ بینا مانے نہ کہ غش پکے مر لو چاہ یہ بیا پکے سنو مر دا پی وہ دا بزرگا زنانا حج دے کڑے دا جی عمرہ کڑے دا ذکر کئی تو بیا ہو نفس خواہش لاد استعمالی کے لیے زر کی بیماری دا قلب کی بیماری بے غور ور کئی بولے کہ دے قلب قلب کی حسد بیماری دا. عمل باطن خری سرا فائدہ نہ ورتی اداشی قبلے گی نا باطن خری جگہ لگی گی نا عمل اداشی قبلے گی نا اس دا حسد دلا سا دے جی پیغور ورکی حسد نو دا منگا زچ تقریر کو منگنا زخ خدای رضا اخبل اصلاح عمل زندیشی دا نیت مانے کری ما پیغورون نیت کری گی یو تا پیغور ما مونگ تا مونگ ادرس ہے چاہ سر زمون بیعت تعلق ہو نظر بچے چرے بنوائے چی دا مشرک تا مسلمان تا چرے مشرک بنوائے چرے مسلمان تا بدتی بنوائے آن دا ویلے شی چی دے شرک خبر آن خورا شرکی خبر آن خورا او دے بدت خبر آن خورا دا ویلے شی مشرک تا نا مسلمان تا موائے راست دا پیغور دے دے بانے دے رب خپکے گی دے رب کی جذبات بستا خلاف بیاستا ہدایت اصلاح خبر بدے بدے اثر نہ کی او تا تا بڑے نقصان دے جتا کہ جذبہ حسد لاند استعمالے گی ہاں جی جذبہ ایسا اللہ نے استعمالے گی نہ ساخ رب تو نقصان دے دار دن کارتا تو فیدن اور کی دا مدرسہ جو رول مدرسہ جو رول ما تا فیدن زمان آخرت تا فیدن اور کی جزا پلانی مقابلہ کو پلانی مقابلہ کو پلانی مقابلہ کو اور بیا کم دینا دا خبرہ جائز کی گی کہ وہ مسلمان میں ڈرز پر تیار شما وہ اسلائی خبرہ دا ورطاو کا غیر مرد خبرہ خاچنو مرد لاغ پوائی شاہ خودے پوچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا خودے تا دوائی پوکرن مجید لست علیہ میں مسائی تک تو دی بہن داروگا نے مکرش شوی آدھے خپا باوڑے پریشان بچی یا اللہ ما خوش شکڑو دی خبرہ نے مجید دی بہن مکرر نے داروگا دی بہن نگہمان نی بہن سوکیدار نے مکرر تا اخبر خبرہ آیا حق طریقی سے روحتا رہا سب بات خبرہ ختم ہے نو بشران دوستانو عزیز سے مانا تبوس کرو کہ معرفت سے توی معرفت دا کلا تا عمل لے پارا ارادہ کہے نو عمل لے پارا ارادہ استا ارادہ رحمانی دے یا ارادہ نفسانی دے ارادہ شیطانی دے دا کم یو سیز نا کم باطن کے کم یو سیز نا پورتکے گی دا آیا غضب حیرت دالش ریا آگے نا پورتکے گی یا آخرت رضا الہی و آخرت نا پورتکے گی دا خبر فہم پیدا کرنے دے تو معرفت سکر دا فہم دا پویا پیدا کی بنادم کی دے عارف دے عارف لو دے تا معرفت نصیب اور اختیار تو اما عمل دے رو خلق بھی حاجو نہ بھی نفل نہ بھی ذکر نہ بھی لیکن بادن کے داخلے پرتے مفتی شاہ جان سے بخپش کی بھائی میری گی حج سرا کڑے گناہ ہونا معاف کی گی کڑے گناہ ہونا معاف کی گی رضا نفسانی نہ ختم ہوئی دے باطن گند گئے باطن خرے دا نہ ختم ہوئی کہ عرفات کو دردو لو اور چھے بھائی عرفات کو دردو نہ بعد آبیا سو گزائیو دا وجہ سے گناہ گارن مدن نہ گھڑ گناہ گار نشتا دے دا کم کڑے گناہ ہونا ہوئی آہ معاف دیکھتے ہیں نہیں کڑے گناہ ہونا معافل دے نفس رضائل دے نفس گند گئے دا نہ نہیں ہوئی بشیر آپ پر پکے آگا دی آپ دقا سے جنہ کی دنگا ماوری زان سرا دقا سے پتی دی جی اور دقا سے ماو آگا کے زان سرا میرا ہوئے ہو رہی اومن منگا ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ واقعہ بیانو لازم منگ سلسلے جو دیر اگر بزرگ ترشیوے دے ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ منگ سوسط تستا سو پابانے بودا ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ اگر بزرگ ترشیوے دے لدی نکہ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ دا سے کرامت و خامن زمان پر سلسلہ کے ترشیوے دے چشتیہ صابریہ سلسلہ کے دا سے کرامت و خامن کا ترشیوے دے ہندوستان کے دیوبند خواہ کے گنگوہ شریف جو زیادہ یہ اس لئے رائیون کے ناس میں بولی جمشید صاحب یہ رائیون عالم دے آگے دا بیان کرو عبدالقدوس گنگوہی صاحب حالات ہو رہا عبدالقدوس گنگوہی صاحب مقابلے لے پارا یہ ہندو جوگی راغلو جو کم کٹ بزرگان بھی آگے تھا بھگت اور جوگی ہوئی بھگت یعنی میرا مقابلے راغلو ویش دے سے مقابلہ کھو مجھے سے دا جوگی چراغلو دے اقبل منتر ہو الو الو الو بس ابوش کے والتا وہ ورنہ جوش اب القدس گنگوئی سے ہوئے جدا اوبو کے لگے ہوتا سو کپڑا دا سے پوچھتا کہ والتا کے دے اور بیا زبا اوبو جوڑے گا ماں آگے کیوں دا سے کپڑا با پوچھتا ہوئے بیا والتا ایک دے خیر دے بیا انسانی شکر کر آگلو بیا القدس گنگوئی سے خود سوال لوکر دعا ہوگا یا اللہ دے مقابلے کس ما تفتر آکے دے وہ بوشتا آگا اوبو کے خلق دا سے ٹکڑا ڈبکڑا ہو بیا کے خود را کہ بیا دین ثانی شکل کے راغ رواج ہو جوگی ورتوائی چیز سو فرق دے خاص فرق نہیں ہے تو بوش دے تو بوش دے نو دیکھنا ڈیر زیاد فرق دے ستا ہو بو کے مدیو کپڑا ڈبکڑے دے ستا گوانو مخ کے اور زما ہو بو کے مدیو کپڑا ڈبکڑے دے آ کپڑے دے آ کپڑے لے کے بوئی کے نا خلق دے بوئی نو خلق جو بوئی کہا گئی چاہا ہو دا ہندو جوگی کم کپڑا دا دے ہو بو کے چون ڈبشو آگے نہ گندا بوئیں پور تک کے لگا او حضرت گنگوئی صاحب کو وہ کپڑا ڈبکڑو آگے نہ خوش بوئیں پور تک کے نہ دا فرق تھا یہ دا لے دلچسپ نے خبر ہی ہو دلچسپ خبر ہے بلتا تو اور ماں یا بل بزرگ تیر شوی دے مدر جان جانان رحمت اللہ علیہ دا نقشبندیہ سے تیر بزرگ تیر یو ہندو اغا او جوگی او اغا دا دے ملاقات لبرات لو دیر دے لارو راغلو لارو راغلو بیا ویو لو چیز تا ترازمہ تا سر چکی نمستا ٹول بدن رنان رنان نور بھی ٹول کچھ کم جائے کہ ساتھ رو دے اغا دے تور بھی نظر دغا سیز بندے پویا نشلی ماں دغا خبر رکھا سو سوچ کو مجھ دغا سچل دے آدھر کہ عمل بزرگو آگئی بھی دا ستا زلو تو رکھ دے کفر تو روال دے جگتا تا اکس کاری نا ستا اکپل اکس دے ستا زلو کم کفر دے اکس تا اکس کاری ستا اسلام قبول کی دعوت بیر دے نہیں واقعی دے اسلام قبول کرو اسلام قبول کرو بیا گیا مخیطا ہو چاہاو خستو زلو تنان نو بیا دې جوګي ولو چې کوم استاد نه ما هندو استاد نه دا تربیت هغه ستو هغه خوا کې ما ټریننګ کولو نو هغه ما ما ته چې ټریننګ خطر کې خطر چې ما خوا کې تیریږي نو تا دا مسلمانانو بوینه دي هغه هم دبر ماهرو دا استاد نه کله ته ما خوا کې تیریږي نو تا نه مسلمانانو بوینه دي نو دا تیر کال کالج کې ناس ما نو یو نه کوم داخل شوی لکانو میڈیکل کالج کې ما غوونه ته پوښتنه کول نو یو کس دې زما څخه خبر کوم زاسر اندر پردیش دا اندر پردیش نوم څه دا نوم ولو بیا یو ځای زوی پاکستان زایم نو خا ما بچی ستا پلار زما شاګرد پاتې شوی نو ما ملګری ته وی ما څومره اندر ما څه کوه ما سره داخل شوی دي دا پکس صحیح اندو دا تا تاسو څنګه پاتره ما فقط دا زما یو شاګرد دې نه بدبین راکلا باقی نظر راکلا او وسی دې خراب شو دې دا زما خو خو کې دې ردو لکه چې بګې بڑ شو وی کنه او ښه شي وی دې خو دې ردو ما په دې داسې تل شي بګې بڑ شي بګې څنګه دلته بوې بدبوې څنګه راغلا آ پاکستان بوې خو کې ما خو خو دې ما دا څه یې نو دې سمې نو دې تو دا عبدالقدوس قدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ خبر میں تاس تک ہو دا سی مرتبہ خامن سرائے تشید سبحان اللہ شاہ جان صاحب نستول گنگو ہے ڈیرانون من کر دو با او چلڑے بھائی جمع کھولے آ بیا ہوں گلے آ بیا خپل استن سر بھائی کر گلے ناگے نہ یوگا صادر بھائی جو کھڑو دا گزری چیز کرا دا کا یادگار دے اور ڈیر بچایا نے مردان دا یو در مریدان ډیر راغله ډیر خپه و خولې جامې ورته راوړې وې او دا در صاحب دا واچوه دا واچوه ما باندې دوه خوشاله ده پاتې بیا لاله پاتې بیا و بیا را زما غا جامه راوړې چې کوم کې ملکیت نشته ده او حلال حرام پکې مسله پکې نه نافذ دي درځ نه خرج دس پر در کیو ما و چې ته کړلو هغه نو خلای سبحان الله او وای چې کله چې پېښ بنې شو نو بیا دې جاری ذکر بکولو نو بیا ټول گنگوها هر یو کس بدا ته بدا ته आवाज راتلو چې زما دروازه باندې بند کړی ا بیا نه ما ته په شاند خلک نه و چې ریډیو ټلویزیون आवाज سره خوشاله کیږي چې دین خبره شي چرته ته بیان وی یار زه کوم بیا نه پکې نو دا ابو سعید گنگوئی رحمت الله علیه دوی نو سه و خو خیر هغه خو ډیر فقیر سره تر شو دمره مجاهدات او چر اٹھے او دا چړو جامې او بیا خدای تعالی دا چې خلکو خپو کې غرضي دنیا مې اولاد دغه مزه کې یا خدا مال حال به دم راځي نو دا ابو سعید گنگوئی صاحب راځي نو سېو او دا خپل جامع او تیر لگے دل او خپل بہت سارا ډول او خوشبو یې لګولې اجي بوتان پالې شو استری او دا ټول څه نه سره بس بس دی نو خدا وګر دو کوسو کې وګر دو نو یو راز یو جمعدار خدا راغلا دا جاړو چې وای خلکو ګرونو نارے گندا جامے والا جامے دے پر او لگے تھے ندی ورتا ہے کہ شرمے گی نا زما جامے دے گندا کڑے شرم در کے نشتر حیا در کے نشتر ہے نا جے مدار کھدے شرم حیا تا کے نشتر ہے کہ نکلا سٹافنگ او تا خپل چکن لگو رکھ پلا کن لگو رکھ پلا لا تو گور شرم تا کے نشتر ہے نو واجی زدا کھدے خبرو نڑے شرم دشلم ډېر شرمنده کړم. د کور ته راغلی چې مورې هر ځای زما خلک زموږ نیکه یادوي د هغې خبرې کوي. هغې کې څه چلو چې هغه زما خلک یادوي کوم دولت هغې سره وه. هغې بچې هغې سره چې کوم دولت وه نو هغه بلخ کې یو سړی نظام الدین بلخي هغې ځان سره یووړله. افغانستان نه مخکې سالنګ مسیرې کې بیا بله خلاقه ده چې هغه یووړله ځان سره. ښه وایي که چېرته زده کول وایي نو بلخ ته به ځې. دی لاړل بلخ ته لاړل. نظام الدین بلخی صاحب خبر شو زموږ حضرت صاحب نو صاحب راغلی دی د بلخ باچا هغې مرید باچا سره استقبال نه وتلو بیا رای وستلو بیا سور رنګ افغانستان بیا طریقه ده چې دا غټ مېلمه راځي نو هغه سور رنګ کالینونه هغې ته وړي هغې باندې تېرۍ راولي یا سور رنګ والا کالینونه ورته واچول بیا تېرې کړو داسې ګدۍ باندې کېنولو خپله ورته ناستو درې ورځې خدمت یې وکړو. خدمت نه بعد بیا وویل چې اوس متا رخصتو نو هغې ته مال حال څیزونه سامانونه جوړې جامې دا یې برابر کړې. هغې صاحب زه خو دا دولت دې دغه دولت پسې نه وم راغلی تا ته څه پسې راغلی وې. زه هغه دولت پسې راغلی وم چې کوم زمونږ نیکه نه دا راوړی دی چې ښا هغې پسې راغلی چې او هغې پسې راغلی یم ښه هغې لپاره خو بیا دا ګدۍ نه مه کوزېږې. ګدۍ نه کوش تو بیا بوېخلو کوم ځای کې د دې هغه او استبلو کوم ځای کې اسپونه ودرتلو هلته ځای ورته ورکړو بیا دا ځای به صفا ساتې دل صفایي پکې او دا جومات اوبو دي دا اودس لپاره دا اوبو به ګرمې او خپل لنګر کښې وویل چې دوه روټۍ وچې دا خوراک لپاره سردي شنټو کښې دوه روټۍ وچې دا به ورته ورکوه. بس مجاهدات شروع شول. زمونږ سلسله کښې اول کلب خري لرې کوي او کال په خیر لري کولو وخت چې کله مرید وي اوس خو هېڅ پاتې نه شته. اوس فاضي صاحب راځي مونږ ورته اسلام دپاره مونږ پورته کېږو چې خبر نه شي بیا به نه راځي نو دا کار به څوک زده کوي. هغه زمانه کښې لتې به وولې سړی به غورځولو ګزتولو به سپکولو به هغه نه تلو ادرې پیرې مغان چھوٹے نہیں اس کی مٹی میں بھی فیض جام ہے. نو دا حضرت صاحب کله کله وتلو او بیا څنګه الک راغلی دی صفائی هم سم نه شي کولی اسبونه سم نه شي استعمالولی اوبو ګرمو نه شي ګرمولی دا څنګه الک ته پیس پویا نه شلو دا څنګه راغلی دی داسې خبرې به ورته وکړې بد رد به یې ورته وویلو بیا به لاړ او بس دوی به خپل خدمت کولو. څومره وخت چې تېر شو بیا دا امتحان ورنه اخیستلو چې آیا د دې نفس څه حال کښې دی. نو خپله جمعه داره ښځه وه صفائی کولو والا هغې ته وایي چې د دې خوا کښې به تېرېږي نو بیا څه وشي نو بیا ما ته به ووایه. هغه خواکه چې تېره شوه نو دې ورته شرم نه را درته نه راځي یو پیر صاحب کور خاکرو به یې جمه داره یې که نه ما به تا سره کتلی وې زما جامې دې خرابې کړې وغلې. هغې حضرت صاحب ته خوا کښې تېرېدم نو بیا دا خبرې وکړې. بیا مجاهدات څومره د بعده بیا ویل چې اوس به خوا کښې تېرېږي او جامې به ورپورې داسې لګیا به خپل بیا دې جامې ورپورې لګولې. نو اوس بد رد خو ورته ونه ویلو خو داسې بد بد به ورته وکتل داسې وکتل بس بیا داسې مخې واړلو بیا دا تېره شوه جمه داره. حضرت صاحب ته وویل چې ما ته بد رد خو نه دي ویلي خو تندی یې ترې وکړی وو چې ښه ښه ټیک. بیا مجاهدات نور روان شو. ہاں ہاں بیا یو ځل حضرت صاحب ورته وویل چې اوس به د دې خوا کښې به تېرېږي خوا کښې به تېرېږي او ټکره به خوري او خپل دا څومره ګندګي ټوکره دا د دې سر باندې به غورځوي. بس دا لاړه له هغې خوا کښې داسې ځان ته ټکره ورکړه او ټوکره دې څومره خطره دې جمع کړې وه ډل ته دې سر باندې سر باندې وغورځول. بس او هو دې ورته او هو تا ته ډېر تکلیف وشتو زما په وجه سره تا تکلیف وشتو. او بس هغه نه خپل جامو خیال نه خپل صفائی خیال بس هغه پا پورته شلو هغه خطره چتۍ دې ټوکرۍ کښې اچي چتۍ دې ټوکرۍ کښې اچي. بیا دا راغله او حضرت صاحب ته یې وویل چې نن چې نو هغې نه را باندې غصه وکړه نه دې بد رد را ته ویلو معافي به نه وغوښتله تا ته ما په وجه تکلیف وشتو. او بیا هغه ښځله زما چې وه هغه چتوله جامو خیال یې م نه کړو ځان خیال نه کړو زما ټوکړه یې پیش وته تو خاک میں مل تو آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر. تو خاک میں مل تو آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے، ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر، تعمیر نہ کر. تو خبر شاہ بیا اور کیوں سوزے گا، آگے نہ بادہ خختہ بجوڑے گی، بیا پوخ تعمیر لے پڑا پھٹکے گی. او دا کچا پکا بنیاد نہ دا خخت خاور والا دا کچا بنیاد نہ دے بہ تعمیر بکوا دا بروان سی ہن تا ما اخرت لیا سر دے کچا بنیاد نہ مرے تعمیر شروع کر دے من بل بدر تر شے دے خواجہ مجذوب رحمتہ اللہ علیہ ارے یو شے ول سارے لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، سارے لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. سارے لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. ٹور خلق کو ذلیل کرو، خاورے کرو، اور زولو. مکتوبات صدی جو بزرگ کتاب دے دا احمد جہیا مندری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کرشے 25 سال دے گیا جنگلات کے کرکڑی 12 سال عالم شلو بیا آگے نہ بادہ بیعت اکڑو کامل شلو اور بیا رات لو نو وطن تھا واپس کے دو گیا جنگل نہ تیرے دو مور راگ لو مور آواز وقت لو آواز نہ بند بجے دش بجے سے بس جنگل کے منڈا بس 12 سال جنگل کرو دیر تلاش اکڑو 12 سال دے یک جواز عبادت کرے دے دنگر سبحان اللہ. آگے کتاب دے نو آگے کے لکھے یو مرید راگ لو بیٹس لو یو علاقے غٹ خان ہو نو دے ورطور جدا غاڑ دا واچوا تشکول واچوا او دمرا مدا دے کلی کی بخیر واڑے نو دے بس لو یو زن خیر بل زن خیر کر کے شکل تاو گلا غٹ پٹ غاش کٹ پٹ سڑے دے روگ جوڑ سڑے دے سم دم سڑے دے خیر گواڑی بزتی بزتی بزتی جو اس پک میں سے بزتی اس کو نبیا دے راگ لو مجھے حضرت صاحب اس کو سوکھ رہا تھا خیر ہم نے راکھی تب خیر وائے دا چھو گواڑی کھلو اس کو خیر نہ راکھی رہا تھا بزتی میں خلق اس دا تخبل قیمت پتہ لگے تو بچو اس راشا اس راشا اس دا تخم جدے دا تخم الگ رگونی گی کلا بدن خواب رہی کلا باطن خواب رہی سنگا دے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. خواب رشی خواب رکھ ڈوب شیو گر گور رشی خرک پھو بنے اگر دیور باندھے ہاں جی آگے نہ بادہ بیا باران فضر ہونے گی اور گلو نہ راضی دیکھے بیا میوا راضی دیکھے بیا فصل نہ راضی دے بیا قیمت لگی سبحان اللہ. تو پھر دلال نما مجھے پلانی یو کنال کے کنال ریش ہے نگا 1 لاکھ میں سمرا مجھے خرچ کرو نما یار کنال خوش گرم شوی دا مجھے نہ کہنا تم کہنا تھا خرچہ کرے ٹماٹر کا خرچ کرے دیکھیں ٹماٹر فصل یو کنال بیا ماتا خلق ہوئی اس منگل آکے دا سے مکہ دا کہ دیکھے ٹماٹر اور فصل یو کنال مندے بنانا مقبل کور ساتھ دیش نمرا فصل کی میں اس طریقہ میں ستا دے نم کلو پر یو ٹماٹر کی گئی اسے ورطا گا لرگے ورطا ہوئی بیا ورطا مجھ سے کئی دیا گئی بوٹی نوالا دردا گلو گلدارا لو جڑے گی کلا خاورو کے خاوری دیکھ دیکھا نا نوزار لکھوز کو مغیر حمد اللہ علیہ دا حال جشلو نبی حضرت صاحب چاہاو اس مذکر اندر کولیش چاہاو کہنے ضرورت ڈک بھی خیرو نا وہ گندگی نہ ہو دا رضائل ہونا نہ آگے تا ذکر خیر نہ فائدہ تک ہی ورتا لکلان سوٹی بھی پاس باور باور شری زمون لاکی کلان سوٹی پرتی پاس باور شری سات جبان سے تول ودن سپین سپین کول کول اسکاری او جخ پاک دے بعد ان سوٹی دا غلی ہر سجن دا کڑی زمون دا سپین وی لان دن سوٹی دی نہ خیال لگا دے بیاز رسے وچ آ اس اس پر ذکر کار کی دے اس دا تو ہم چلے زن باور رحمت اللہ علیہ شہر اللہ فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ پائی ہو اللہ فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ پائی ہو مرشد باہو ہر دم جیوے اے بوٹی جس لائی ہو اندر بوٹی خوشبو مچائی جاں کھلن پر آئی ہو وا مرشد نے دے باہو اے بوٹی جس لائی ہو وے دا شرم دا سو ساسو پوئے گے نا پوئے گے ہمون تا دیر خوندور کی لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نی مردا ہو باج فقیراں کسی نی ماریا اے ظالم چور اندر دا ہو الف اللہ الف اللہ دے او اللہ دا چمپا جو گل جو بوٹی تا سو ورسو ائے تو سو کہے نوں دے نہ چمبیلی زاد زان دے چمبیلی کم خوشبو نی چمپا بیڑے زیاد خوشبو ای اگے کرام بیل ویا رامبیل رامبیل گلن تا سو ورن کی وی ہے رامبیل رامبیل تے چمپا ویا الف اللہ دے اللہ جو دا رامبیل گل دے او زما مرشد باو رحمتہ اللہ علیہ زما جو کی دا گل بوٹی ولا گل کرا دا جی درغون شلو او بیا د دې خوشبو چې خوراش وا خالي او بیا واځي دا زما مرشد با بهو واه واه تا واه واه چې تا دا بوټه زما سره کې لګولې او بیا دا اخر شي چې بدلته لګي کې وای چې لک هزار کې تا کتابونه مې وویل خو دا دف ظالم ظالم دا نه مړ کېږي او فقراونه علاوه دا ظالم غل چې دا چانه نه مړ کړي اللہ فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ پائی ہو مرشد باہو ہر دم جیوے اے بوٹی جس لائی ہو اندر بوٹی خوشبو مچائی جان کھلن پر آئی ہو واہ مرشد نے دے باہو اے بوٹی جس لائی ہو لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نی مردا ہو باج فقیراں کسی نی ماریا اے ظالم چور مردا ہو اوہو حدیث شریف واج دشمن دے تا دعا پہلوان میں سے معافی جب بیگ داتے سن پاس میں اگے میں سے دا دشمن دے نو دا بیا چ کرا غش لو عبد القدوس عبد دا ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ذکر اذکار اوکڑ لوکڑ بیا کل بے ضمیر روحان شلو باطن میں پرانا شوا نو بیا آخر کے حضرت صاحب اس آخری امتحان درجہ رسلو کہ زما و نام نے زان مرولا تا پیار بیا ہونا ہے تیار تا امتحان بھی مرید نہ کلا مرید تا اگر دے کلا پیر ورکی کہ دین بعد بیا سلسلہ بدے بانے بڑھوانے کی نو آگا بغیر زان قربانے امتحان میں نکی نو دیتا ہوئے بچے آپ مونگا اخکار تا بزو دا سپی چیزا دا تیار کا بیا با اخکار تا بس سواب مونگا تا بزے نو مفتی سے اخکار تا سپی سے اللہ ساتھ جائز دیکھنا ہے جی اگر اخکار تا سپی ساتھ جائز دیکھ حضرت سے ساتھ دیکھ جی اور بیا جکر شپے اخکار پسے دیکھے کنا بسم اللہ اللہ اکبر ہوا ہے اور دے شکاری تربیت یافتہ بھی اور دے نیولو کے مڑ کی دا حلال دے دا مرغے دا تیتر دا کونترا دا خرگوش حلال ہے جی غش اور بند کہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کا وہ لگی ہو دا مرشی اور زبا نشی بیا ہم حلال ہے خکار مستی دی سار کے دے بہت لوگ دیتا ہوئے کہ دا چل بھائی کہ ہر حال کی شی نداس پہ بلان زن اللہ سلام پر ایک دے نگ ماں تا خیال کہا دا اغلیم نا وقت ہے اور گورے مکھوا دیکھوا گورا اگلے نو وقت ہے گورے مخبل کو اجی فائدہ چھو شی دینا راو کنه دا مان نو مان سي کي خوري نو سي کي دي بل سي کي ها جی بیا ملګری طلب کي الله اصلي ملګری چې ده اخو ذات ذل جلال اللهم بلر رسيك الاعلى دنیا نو ته وخت بیا پر عمر صاحب ما وخت ما ملګری ځان ته وکړې و او بګه صدیق بجو کړې و او دې زما رول ده ملګری زما خدای تعالی ده وجه بجا سارا موږ سره دې والتا بیا چې او چې داس ته به سال کې نه پرېګ دې نو دې سپی چې زور وګورې دې خپل زور لګو دې نه دا چې سپی زور مانا زیات ته او چې روټه خړې دمر مودا مجاهدات ما زور زیات ته پس چر کې کیږي خو نشم پټنګولې حضرت سے بہنا نجدا بہر حال کے دادی سے بڑا رات لاس سے بنا پڑے دے بیا دے سوچو گا غیر زنجیر ملا پر اتر لو دے سو پر ما زور دے زور بڑا گوما او جی بیا کے جرے ما نہ ہونا شتو دے زور بولا ما بیا ما بڑا کا کہ خو ما لاس تے منے تے پر سو پر ما جن دے ما لاس تے منے ہوتے باقی اخ پاک پاس منڈا اکڑا دے کوشش کرو نہ ہونا شتو ورنہ اگے اور بولو بیا کانوں کہ ہو ہنوں کہ ہو وے رکھ لو بدن کے زنے او کانے او لگے دے او بدن نن روانه شو لیکن هغه کوم شیخ امرو وناوا هغه پرې نه خوند مدا ابو سعید غنگوی سر داسې ګوري داسې غر کې مخامخ عبد القدوس غنگوی سر چا هندستان کې خخو او ورته اولاد دغه وایي چې تا دینه زیات تکلیف زما اولاد ته ورکړې وي هم ستا حق وو ستا حق وو چې کله ما ته کامل کولې تا ته ما برخه ورکوله نو دومره تکلیف ما تا ته نه ورکړې بس دې مخکې شته وغو نیولو ستا شه ترغاړې شو ترغاړې شته بیا وچې بس اوس کوم دولت ما هندوستان نه را وړی وو تا ته واپس شوه اوس دې دولت سره واپس دی کله شوه چې کله نفس دومره مرمت شلو تو خاک میں مل تو آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر تا خواری واری اول خدا جی کلا بنا دم سلسلو کے دازی اور دا رگڑا رگڑی شی اول خدا پتہ لگی جی ماں کے دا ابن نہیں اور پتہ ہی نہیں لگی روہ ما جو کامل ہیں ما تو لاس پہ لگو حج ما کڑے دے ذکر تو کو ما ہاں جی نفل تو کو ما تھا جس تو کو ما ما تو بلاس پہ لگے روہ کامل ہیں او بیا کلا درے کل حسد کے بعد دادا ریا کینا داج مشایخ خوبا سی بیا مونگ تا خارا کی داؤں دا پتہ لگی چاہو ہو ازو خطبہ برباد روانا بیا آگے علاج آگے معالجہ دا آگے اصلاح طریقہ کار دے آگے پورا یہ نظام دے آگے نظام نا تیرے دونا بغیر آستان نہیں ٹھیک دے گا دا آگے نظام دعوت تے مونگ دے سلسلہ کے مونگ ہم دے کے لگیا ہو خپل زان جوڑ لے پارا خپل اصلاح لے پارا کوشش کو ٹھیک دے گا اور تو دا دعوت پر کوئی راشتے دے کے شامل شامل سرا اور دغه اصلاح نظام چې کوم دی خپل باطل اصلاح لپاره دا زده کړه کله نفس اصلاح شي هغه نه بعد بیا وایي چې سیر عرف هر شب تا تخت شاه سیر عرف هر شب تا تخت شاه اور سیر عابد هر شب یک میر لا داس دے شاید دے کیا ہم عابد چھے اگر ٹول اشپا عبادت کیا دا کہ یو دو ملے ہو دے او عارف سین اگر اگر اگر دو رکعت ادا سی نہ تخت شاہ عرش الہی پر دے پرواز کو اگر دے پر دے والو ولج دے باطن اصلاح شوی دے باطن جو شوی دے دے کامل شوی دے خری لری شوی ورنا اس دے رفتار شدے دے قرب الہی جی کم دے آ بیا دے زیات رفتار مدد غشی دا سلول کوشش کو دی ٹھیک دے نا دا ہر دے پتہ منگا لگلی مونږ خیال دی مفتی صاحب وخت پر ورسی کی تاسو ته دسنا اتنا بوای مونږ ته بیا ډیر خوند ورکړي دا هر مارو مې ټوکړو دا مونږ د څوک شاخ دلته شروع کړی دی دې کې مې ذکر کیږي هفته کې یو ځل کیږي کوم ځای کې کیږي مدرسه کیږي هغه کې شاملېږي ذکر مو شي تعلیم مو شي ذکر کړی نه او بیا په خور کې موږ تاسو ته ورو ورو لپاره بندوبست کړی دی او سدو بندوبست کړی دی خوراک بندوبست کړی دی ماوار اجتماع کوي هغه که دوستان راځي په موږ سره ترې زه راځم موږ ته خوشحالي بای بعضې که دوستان راځي وایي موږ روټه نه خورو نه خورلې ځلې وایي ما دې ما سره دښمنی کوي ما تاسو په تاسو خو ما خرڅ کړی ډېر تاسو په سره باندې خو ما ډېر ډالر یې اغستې مزه کوم لګیا یم دا څنګه چل دی وتعثر على ذلك، تعثر البركات اللي جيزون بك فرمو تعثر البركات السلطة البركات خدايات الأزمرة بركات بركات خدايات الأخكاركي مغاري عن شيئا نداك جرما بربي نما هو داخر شيء مرشي مشكو كور نا خدايات الأفضل كبير آخر خبر تركو كربوة شريف يو تالا لاشي كي يوزي دالتا يو بزر ترشي بده ناغاوائي وشي ما چکر لنگر شروع کرو خلق زمان بیت باترل لاتلل نو دیت خلق باترل نو وشی ما دو بین برا زیده او سرک غارتا یو خان داگه و جزاوا ناغی تا خطرہ وشی دا دا ملا خوده دا خوده رغا ده مخیر وان دیو شرطا دیا سیاست میں اصد مانا وان اخلی نجی مرا سکی خوال دا روڑے خلق تا برخی نتول خلق ورپس دینو نو دیم روٹے خورو لخ پلو جزا کے شروع نو میں آج دو میں اشتے شپک میں اشتے کالے خورو لخ بیا خرچا ورنہ برداشت نشکا نو یو زل دا بزرگ وای لاړ نه مخه تاثیر ته لاړ نه ما ته شيغه ده مولای صاحب چې یو خطب دې دې باندې خطب پوي یو زپوي کوم کنه څنګه نه مړه روټه خلک ته ورکو نو تاسو هم خلک جمع کیږي ما ته هم جمع کیږي ته په پوي یو خطب پوي کوم څنګه دا خلک جمع کیږي اسو مدا پس اکال پس هغه بیا غا اجره ختم شو سو دا خرچه برداشت کولی نو خو دنګر وا چې رزو یا ما خو نه ته لوخره ته لوخ سبحان الله نو هغه دا سلاسل خوري چلی دادی آج اسی بندوبست مولانا زکریہ صاحب راغلو فیصل آباد کے دیا گئے کم اعتکاف کے کم مجمع جمع شو ہوا ناغے نور اخراجات کے اوشتر ناخر کے سو 25,000 خسوم را مسالے خرچا ہوا چکم اگر لنگر کے مسالہ استعمال شو ہوا ناغا بل نو ادا شو نو بیا آغا دے غالباً یو کستا یا چاہتا بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیارت اوشتو یا خوب کہ اگر تامر اوشتو چھو مونگا مولانا زکریا سے بگا مسالے بل ور کرنا یہ میں نے سزا اور داس ما بل قبول کی سبحان اللہ خدا تعالی عمل توفیق راکی ہے نا خبر ایک اور تو شب نے کولے خدا تعالی عمل توفیق راکی خبر خود مگا عادت نہیں تو سب جانے خلق شوق تر ناس نے خبر ایک اور بیا گران کرتا ہے الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین یا اول الاولین یا اخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الافلام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذ المنخذ الذين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من لدي له نصرا يا شيخ يا للم طول مسلمان صغيرا بكرون طول ما صغيرا كبيرا بكرون ما في يا للم حال بن رحمك مد حال بن فضلك یا اللہ بہت افراد کو مجھے کہ دشمنا نرغے کی دی مصیبتوں کی دی یا اللہ تعالی ایمان نے حفاظت کے یا اللہ درو جانوں بنانو وانانو بڑا جان نے حفاظت کے مالوں نے حفاظت کے یا اللہ دشمن مرغے دو تو عزیز نصیب کے یا اللہ تم کو مجھے کہ مسلمانوں کے خپل میں جنگ کے دار شروع دے کچھ تو خون دے بے تفاقی دے یا اللہ دا فساد دا جنگ دال دا ختم کے یا اللہ فسادیان ختم کیو دا فساد ختم کی یا اللہ پاکستان نہ فساد ختم یا اللہ پاکستان نہ فساد ختم یا اللہ امریکی سے یہ اور ہندوستان را اور افغانستان خاص سب سازش نے ملک شروع دی یا اللہ دا ختم یا اللہ دا ختم یا اللہ دا ختم یا اللہ خپل ملک کم یا اللہ دا کافرانہ میں جھنڈا جوڑ شل یا اللہ دی ہدایت یا اللہ دی غیرت نصیب کی یا اللہ دی پویا نصیب کی یا اللہ خپل خوبا مدد پر نصیب کی یا اللہ ہمت پر نصیب کی یا اللہ کفار مقابلے کو دو توفیق پر تور کے یا اللہ خپل فضل کرم دا کفار اور سازش نے محفوظ ساتھ اور یا اللہ دی سازش نے بنے واڑ یا اللہ کے امریکی مقابلے کے یا مضبوط کافر ہو رہے یا اللہ مضبوط کافر ہو یا اللہ مضبوط کافر دے دے یا اللہ مضبوط کفار مقابلے کافر مقابلے کے دست ہے یا اللہ دی معیشت کار یا اللہ دی معیشت کار یا اللہ معیشت کار یا اللہ کوم خلق دین بار کوشش کی دی تصنیف تعلیف ذریعہ بنے کئی رسالے کتابوں نے شکل کے مدرسوں کے درس تدریس شکل کے دعوت تبلیغ بیت تلقین قانون آئین قتال یا اللہ ہر جگہ سو کوشش کی یا اللہ خلاص ہوتا نصیب کے یا اللہ خپل قرب قبول بتا نصیب کے یا اللہ وسائل و غیب بندوبست پر تو کے یا اللہ کوشش میں برابر کے یار اگر مجھے مجلس کے افسر کا دوستان کے ناصر خبر ہے اوپر کا رکھا ہوتا ہے پاس تیزم سے زی والا آمد زمین یار اٹھو مال زان اولاد کاروبار ہر چیز کی برکت واچے یا اللہ سکھ تنگ دست سکھ تنگ دستی تنگ دستی کو نظر رکھے پریشان حال پریشانی کو نظر رکھے بیماری کرونا کی بیماری یا اللہ پشوا نصیب کی یا اللہ ہر چوز ہر چار نیک برادنا ہر چار مری یا اللہ سب عالم ہے تو خبر ہے یار ٹور نیک برادنا پورا رکھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی صادی اجمعین رحمت اللہ لان مدرسہ کی دستار مندی